أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا دیزانه تفیف اخروی ذکر گئی تفصیلی بیا تحذیر په مداهنت انکادو لیفتنونه کا د دغه زینا او دغه 15 آیات پورې دیمه حصہ ختمیږي نو انکادو لیستفزونک دیزانه غدریمه حصہ ده چې اخراج به رسولو د حق پرستو سبب د عذاب ده غدریمه حصہ شروع شو بیا تل آیات پورې دی دا بده کې بیا پرستو ذکر د امور مصلحه هم دی اقیم الصلاة لدلوک الشمس او بیا ترغیب دی قرآن کریم تا او آخر کې زجر دی هغه چاته چې د قرآن کریم نه اعراض کوي دا تفیف شروع شو دی زینا یوم ندعو کل اناس بامامهم تکم ورس چې آواز به ورکوم هر چاته په نوم د پیشوا داغي هر چاله به आवाज ورکو دا غید پیشوا پنوم دا غید امام پنوم باندې دا امام څه شه دی دې مقام کې د امام مجاهد او امام قتاده تفسیر دا چې دا نبی ادی د هر امت نبی دی کنه لکه د آخري امت نبی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې به आवाज ورکی چې او محمدیینو پاسه کوم محمدیین دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت والا سوق دی ضحاکوی وی مراد تی اغا کتاب دی چی کم اغا امت تنازل شوی دی ابن زید قولن دی ابن کثیر وی او بلکه اغا خپل تفسیر که دا غور اکڑو چی مراد دیزه که کتاب الاعمال زکر رستو آیاتون دی سره لگی فمن اوتی کتابهو بی امینی ہی دینا دا معلومیگی چی دا امام نمراد عمل نام دا ار چالا با دا اغا پا عمل نام آواز ورکو چی پلانه عمل نامی والا را پاس کتاب الاعمال مراد دی دا دو تفسیرونه بده کې معتبر تفسیرونه اگر چې نور تفسیرونه مو لکه عبد الله ابن عباس وی هغه امام د زمانه د دی هر زمانه کې چې دی یا دلالت ترا بللی یا خدا ته دی ور پسیتلی معنا دنیا کې دی او داعی دعوت د منلو دی او تن خبره منلی وا هغه تن یا امام الهدا دی یا امام الدلاله دی که امام الهدا دی داغه پنوم باواز ورکی که امام الضلاله او گمراهه والا امام دی داغه پنوم باواز ورکی دا قرآن کریم د دوالو ذکر کړه د بنی اسرائیل مبارک وی وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا دا بنی اسرائیل ما پیشوایان د دین درزول او چې زمونږ د دین دعوت به خلق له ورکو يهدون بامرنا او ائمه الضلاله او ائمه النار ذکر کړو لکه وجعلناهم ائمه يدعون الى النار لدواله ذکرو سلورم دی کی تفسیر داو چې د امام نه مراد معبود دی او پنځم تفسیر داو چې امام نه مراد د دې عملونه دی بعینه به اعمالهم التي قدموها ادا حسن بصری او د ابو العالی رحمهم الله نه نقلو امر دوی دی کی بهتر تفسیر هم دکاو بعض سلف وې چون کی دی دنیا کې خپل مولانو په روانو اغه چې وتسوي نو دی غا ناروا کولو د دین خلاف کو نو یې مراد تن دی غا مشر دی چې هغه دیور په روانو او دی ځکه حافظ ابن کثیر وی ودا د هغه چا د پر لوی شرافت ته څوک چې صرف محمد رسول الله په روان دی او غي امام دی هغه بل امام نشتا هذا اکبر شرف لاصحاب الحديث لأن امامهم النبي صلى الله عليه وسلم ذکر دی امام نبی صلی الله علیه وسلم دی بل امام اغي نه منی دی نبی صلی الله علیه وسلم د مقابله کی دی او جنا دا د اصحاب الحديث او اهل الحديث د پاره چې څومره محدثین دی دا غ امام بخاری بلکې دا غ نه مخ کې د ابن ابي شيبه عبد الرزاق نه چرواله تر اخره پوری سوره محدثین لړای چې دا کنه د ټول اصحاب الحديث دی او دی کی او غلط تفسیر مو غلط تفسیر داو چې د امام نه مراد دی مقام کې یا امام ابو حنیفه دی یا امام شافعی دی یا امام مالک دی یا احمد ابن حنبل دی نو معنا بدای چې یو مندو کل اناس به امامهم فکمرس یا رب لو بمدا هر یو ډله به امامهم په امام خود دی باندې امام دا تفسیر په دنیا کې سیوا د شیګانو نه چانو کړي یو مولا تیر شیر دی اغه مولا ته وی حسینی مولا تفسیر حسینی ولا مولا حسین ابن علی الکاشفی چاغه او تفسیر لیکل فارسی کې ولن سبا داغه پښتو ترجمه شوې ده بعض کتابخانو والا چاپ کړی د نو خرسیه تفسیر حسینی په نوم باندې او ترجمه د شاول ویلا ده او تفسیر به د پاسه د مولا حسین لیکل دی دا مولا حسین سوکو دا شیو شیخ القرآن طبقات المفسرین معنی لو سائرین سے طبقات المفسرین کے مشہور کتاب دے داغو چھ پائی کہ دا مفسرین و حالات ذکر کئی نیلو سائرین فی طبقات المفسرین چھ تفسیر قرآن ہی مشہون بالاقوال الضعیفہ بل شرک جدلہ تفسیر دا ضعیف و اقوال و دا شرک دا خبرو نڑکتے اور اس توی وقالو انہو اتحم بالمیل الی الرافضہ دی شیعگانو ته په میلان باندې متهم دی بلکې داغی د پاره به داغی چې کوم خاص ټیم راشي کنه محرم نه پای کې چې هغه کوم جړان ګولا کوي کنه او ځان وی ټکی ماتم نه پاغه ماتم کې به د تقریر هم کو بیان به او بیان کې ډیر اثر هم ته دی وجه نه خلق ډیر مینو ناغه تفسیر حسینی کی وی ویندا کرد خواهد شد اهل سنت والجماعت بروز قیامت بنام امام شاہ یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی دا گنده تفسیر په دنیا کې چانو کړي سیوال دي شي نه ټول مفسرین وګوره دا غلون به سب کینه شروع کا اتر اخره پورې ولټوا شرط به دا تفسیر نه ویني سیوال دي شي نه چیرته په تفسیر کې دا موجود دي او بعض کسان افسوس دار چې ځانتا اهل سنت سنیان وي او غیب بیا لګی رده تفسیر برالی چې حسینی مولا لیکل دی حسینی مولا خو خبر لیکل دی حسینی مولا خو دام لیکل دی چې هر ولی عالم الغیب دی نبی ته خو عالم الغیب وي هغه خو د بریانو د پاسه دی ځکه شیعگانو د بریان دا خورونه ورونه دی نبی خو هغه ټول ارسه اختیار کړه هغه داغه تفسیر لسه اعتبار دی بل ورځ تیر شوی دی درې سوه کاله لاندې دی شي دا ټول لومبه تفسیر د محمد رسول الله سلام دی دویم نمبر د صحابه دی دریم نمبر د تابعینو دی نو دا غی نحکت بیا دا غ مخ کې مرتبه ته نرسي او بل دا چې کده امام نه مراد دغه شی راته چې وای نو بیا په کار دا و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې مقرر کړیو دا ټول دنیا خلق نیکان خلق شراغون کې کنه د یو صحابي درځي درسي قطعا کلا وحاشا نبی اخو بکارو چې په صحابو کې نبی علیہ السلام مقررولې چې دا غینه اوچت نشته نو دا غلط تفسیر او صحیح تفسیر د غدوري او حافظ ابن کثیر وی جدا پکې غره چې مراد ته عمل نامه ده ولې ورستو آیاتونو سره لګي دا حقیقت دی چې ورستو آیاتونو سره لګي چې په کومه आवाज باور کومونګه کله اناس هر دلتا هر چاته به امام پام الله مود دی یا پاغه کتاب د دې چې دیل ورکړې شهو لکه قران والا ته आवाज کې انجیل والا ته کې زبور والا ته کې فمن اوتی کتابه بیمینه سوک چې ورکړې شاغه ته کتاب داغه په خلاص داغه فاولائک یقرؤون کتابهم نو دا صفاتونه والا لولي به کتاب خپل ولا ظلمون فتیلا او ظلم بنشي کې دې په دې په قدر د تار داډو کې د کجوري د حسینی مولا تفسیر غلط خودل ته بل غلط تفسیر هم دی ابل غلط تفسیر دار دی چې بعض کسانو دا تفسیر کړی دی مقام کې چې په کوم ورځ کې आवाज بو کوم هر یو تن ته به امام هم پنون د میندو ددی د مور پنون به आवाज کیږي د پلار پنون بنه کیږي او ول ول څه ذکر کوي ځکه چې عیسی علی السلام په شرمی دا مور او پلار یې خنو کړه نو دا تفسیر اصل کې بدعت چې څوک دا کوي په دې مقام کې امام راضی وي بدا صریح غلطی دا او دا من بدع التفاسیر اللہ معلوزیم تفسیر روح المانی کیوئے بدا پا تفسیر کے بدعت تے چاچی دا سکڑی دی دے غلط تفسیر کر دے دا زانے یو مطلب جو کر دے وینا دا پلار پا نمبا آواز ورکیر چا او باقی دا عیسیٰ علیہ السلام خو پلار نو خو معجزہ دا معجزانہ طور دا مور نا پیدا دی دا مور پا نمبا عیسیٰ بن مریم قرآن کریم کی نرازی دا پلار نمی نرازی دا مور نمی رازی عیسیٰ بن مریم حالانکه د نور انبیاء او تذکری چې کیږي نو حدیث کې هم داغي د پلار نومونه ذکر کیږي لکه یوسف او یعقوب یونس ابن متا کنه موسی ابن عمران لو کان موسی ابن عمران حیین کنه د پلار نومونه ذکر کیږي مور نومې چې نه ذکر کړي نو هاذا من بدع التفاسیر ها دا دواړه تفسیر غلط او صحیح تفسیر هم دغه چې کوم د غنو سلفونه نقلو امام ضحاك داغه هم نقلو حافظ ابن کثیر خپل تفسیر کې دا غوړه لري چې عمل نامه ده یا مراد ته نبی دی لکه څنګه چې امام مجاهد امام قتاده وي حافظ ابن کثیر هغه ته اشاره کړې و چې دا بیا ده محدثین او لوی شرافت ته لوی فضیلت ته چې دې مقام کې ذکر کې ذکر راغی امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو څوک چې عمل نامه ولا بخیل اسور کړې شو نو دی خپل عمل نامه لولي د خوشاله په حالت کې اولا یظلمون فتیلا او ظلم بنشی کې دې په دې په قدر د تار د ډوګي د کجوري د کجوره کې بای سيزونه داسې دي چې هغه د قلت د پاره د عربو په محاوره کې پیش کیږي ځکه هغه ته کجوره مخه ته ونه یو د کجوري د ډوګي باندې د پاسه پوسټه کې دي هغه ته عربه کې قتمیر وي قتمیر یو د دې کجوري د ډوګي چیرې د دې پشا یو داغ دی نری غون د داغ له چوغوري دې ته نقیر وي نقیر معنی توګل شي ته وای چا توګل دي لګون ته زيت لار کړل دي دریم د دې اډوکی د کجوري په دې چوت کې نری غون ته تار راغلې دي هغه تار به کې فتیل وي عرب چې کله د لکشي مشابهت ورکی کنه وي فتیل دینو قتمیر دینو نقیر دینو د دې وجه نه قران کریم هم دلته فتیل ذکر کړه ادا به کې بهتر تفسیر او اگر چې نور تفسیرونه مخ کې ما تاسو ته ویلو چې نه ساکي تیر شي وي غریب القران کې ابن قتيبه وي به بهتر هم دالا چې ما فی شق النوات مراد ته غتار دی چې د کجوري د اډو کې چوت کې کمی او باقی د اړین علاوه چا دا ویلو چې مراد ته خیره دی چې دا ګوت راسي اومږي مې چا کوم ته نری خیره جوړ شي کنه وی دي تفصیل خدا کا پکې بهتر تفسیر او مقصد دا چې معمولی ظلم په پینه کې ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی هذه اعمى او څوک چې وی په دې دنیا کې روند قران نه روند توحید نه روند دلیل نه به دلیل روان دی غیر جامد مقلد دی فهو فی الاخره اعمى په دې په اخرت کې مړوند دی وسعذل سبیل او ډیر رکون کې وی لارې د جنت لا ور اخرت کې مړوند دی دنیا کې مړوند کنه د دلیل کنه کتل به دې دلیل روانې ما ته دی وجنه الته مړوند دی اعمى دی یا هو اعماد من الدلائل والاجوبه دنیا کې په سره دلیل نو کتاب وته ته چې دا کوم خبره کوي تاسو سره په دې سره دلیل لې اسلام کې وي ډینګې وي حاشه کې لیکلې دي کتاب کې لیکلې دي نو وای دا خو دلیل نه دی دلیل پیژنې دلیل هو قران ته وي حدیث ته وي کنه فلان کې فلان کې خبره ده نو وي د دې ته دلیل ویلو د دې وجنه دنیا کې هم سره دلیل نو اخرت کې هم نه یا دلته مړوند کنه حق وته نخکاری ده دلته مړوندی جرات وته نخکاری یا داسې وای چې دا حقیقتا مړوند دی دنیا کې د ځان لون کړه او د دین نه فهو فی الاخرت امان دی با په اخرت کې وړون را پاسي واضل سبیل او ډیر رکون کی ویلاره د توحید لا قران کریم دا غی ذکر کړه وکنه چې کله د نحشره یوم القیامت اعما د قیامت پرز به وړون را پاسو نو دا بیا په حقیقت باندې حمل لها اضل سبیل دنیا کې اندې رکون کې ولاره د دین او د توحید لا الته به رکون کې لاره د جنت لا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دغه تخویف او تحذير ذکر کوي په مداهنت چې سستی مکه وګوره مسله پوره پوره ورسوا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ او یقینا نزدې ده چې دا خلق واړه ایتان عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دا غسنا چې وحی کړی د مونږ ته مونږ ته ته وحی کړی دا غینه دی واړی لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرُهُ دې د پاره چې جوړ کې ته په مونږ باندې علاوه د دینه وې زلت تخزوک خلیلا او په دغه وخت کې به دیونی سي تعالی په دوستانه د دې کافر وي کوشش دالې چې تا په مسله کې سوس کی د وحي مسله چې دا اغستانه خطا کی او ته په مونږ بیا دروغ وته به نو دغه وخت کې به تا دوستان شي بیا نو ولاولا ان ثبتناک او کنه وي مونږ چې کلک کړې وي مونږ تعالی را لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا یقینا نزدیو چې ته کوک شوې دي ته لګوندا اذا الله اذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات فدغه وخت سکولې به مونږ ته د چن عذاب په ژوند دنیا او د چن پس د مرګ نه ثم لا تجد لك علینا نصیرا بیا به ونه مو مت ځان د پاره په مونږ باندې امدادی دا کافر شروع دي کوشش دي داږي چې تا واړی او ته دروغ وې د صحیح خبرې نه و دو رښتیا و نه وړي نا الله وی ته مونږ مضبوط کړي کته مونږ نه وی مضبوط کړي ته به تل کوون ته دي ته کوښ شوی او کله کوون ته کوښ شوی نو به د دنیا او د آخرت په عذاب کې مبتلا شوی نبی له سلام خدا سي نه دي کړي ظاهره خبره ده او قران کریم هم لقد کته نزدې و چې نزدې شه مره دور زور کافرو لګول دي په هر دور کې په داعی باندې چې غي ځان طرف تمایل کی او د حق خبرې نه واړي او الله وی دا ډیره خطرناک خبره ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې که تم معمولی غونته کوک شو کنه د دنیا او د آخرت په عذاب کې مبتلا شې نو بل لا سوک شي بل لا کم کو جاري ځکه خو ضمیر د مفرد ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی ظاهر کې خدا ما ته توري ګوري ښا دا ما ته توري چې د محمد رسول الله سمره اوچت شان دی لیکن سره دا غینه کدا غنا دا غلطی وشو چې نشي کېدی الله بن کړی ده دینه مضبوط کړی دی که وشو دي نه نو بیا به دا حالي نو بل لا سوک دی چې هغه وپاتې شي د الله د عذاب نه وبشي ښه او ان کادو لیستفزونک من الارض او یقینا نزدې دی دا خلق چې یری تعالی په دې ځمکه کې یستفزونک چلونه جوړی تا ته په دې ځمکه کې د پاره وېستو من الارض من فی الارض حروف جار دی او بل په معنا راځي لیخرجوک منها دې د پاره چې تا وباسي د دینا د دې کوشش دارې چې تا ردی زینه اوچت کی د دې لپاره چې د مسلې بیان ختم شي لکه څنګه چې د مکه مشرکانو زور لګولیو د محمد رسول الله خلاف الله جل شانو وی خفکه غما و اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا او په دغه وخت کې ایثار بنشي دي ستان رستو مگر لګه زمانہ او عذاب پر راشي وي د دې کوشش خو تارې دارې چې تا ردی زینه اوچت کی کنه جلاوتن نکی د دې وطن نه دی به وطن کی او الله جل شانو کدا سه وکړه کنه نو بیا بل کی ساری او عذاب په پیرا شي ختميږي ووم دک شانتی وو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته لا اجلال ولګه زمانه نو تیر هو ته کال جټول عرب بیا دغه په قبضه کی ما غزه فتح شو بیا اته ما هجره کی ما کا فتح شو و اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا فشانت د طریقې دا غچا چرالی ګلیو ما مخک استاد رسولانو خپلونه ما راتم چې مخک رسولان مونږ لګلی دی او داغي خلاف خلقو کړه دین هغه خلق د عذاب نه نه دی پادشي عذاب کرا غل دین په دې بم راضی کړه سنت من قد ارسلنا پشان تا د طریقې زما داغه چا سره چې لګلیو مونږه قبلک مخک استانه من رسولنا د رسولانو زمونږه ولا تجد لسنتنا تحویلا او وبنه مومي زمونږه طریقې له بدلېدل اکه شان طریقه ده لکه څنګه چې تیر اومم او امتونو د انبیاو خلاف کړو او څه زمانہ غیله مهلت ورکړی شو بیا په عذاب راغ اخلاص نشو کنه تک شانتی بدیدی حالو می ولا تجد لسنتنا تحویلا خو چې کله داسې خلاف شروع دی چې د خلقو دور سخت کوشش دی چې داعی خپل طرف تر اخی او غره دین نه اړی داغه خلاف چلونه جوړی یا داغه زین اوچتی چې دې دېزه کې بیا بیان نه کړی شي نو الله جل شانی امور مصلحه اختیار کا نو امور مصلحه ذکر کوي ښه دې د پاره چې ته مضبوط شي اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل پابندی کوا د مانزو د وخت د زوال د نور نه ته تیارې د شپې پورې او قران الفجر کوا منز د سبا اقیم الصلاة پابندی کوا د مانزو لدلوک الشمس د وخت د زوال د نور نه دلوک وی زوال دا نور زایل کی کلا تقریبا پابندی 15 بجې دا پتندی ودریږي آیا دا 12 بجې او پابندی 12 بجو نه چا خوشی کنه نو تقریبا شل منټ ایدا نو بیا زوال وشي او شل منټ اړی یو شل منټ پاو سات دی ولاری پتندی یا بدلی کی را بدلی کی بازی موسمونو کی اوړو سو بجول راشی پاو باندې اوړو سو راشی اوړو سنیمو راشی نو دولس راشی پنځه منټ دولس لس منټ دولس دی باندې زوال کیږي گرمی چې زوال څنګه نور پتندی شو شل منټ په تیر شو نو زوال شو چې وښنه دا غن رسول ماسخین مو زیات شي د کټیم اخیل ونده نو دا یادی لدلوک الشمس وقت دلوک الشمس دی لام کلام د توقید وای په وخت د زوال د نور کې معنی د وخت د زوال د نور نه اله غسق الليل تر تیاری د شپې پورې غسق وای تیاری ته او قران الفجر معنی صلی صلات الفجر د سار مونږ کوه او بیا قران الفجر او د زکه وای چې د سار په مونږ کې قرت دی روګد دی کنه زکه قران وته وای او قران الفجر ان قران الفجر کان مشهودا یقینا منذ صبا دیتا حاضری کی دیشی د ملائکو فشهدوه ملائکۃ اللیل والنهار د شپې ملائک دغه وخت کې برخیږي او دروازه ملائک را خوشی کنا نو ټول په دغه ټیم کې حاضری و من اللیل فتهجد به او د شپې په یو برخه کې فتهجد به نزان به خوبکا په قران کریم په قران ځان به خوبکا نافلۃ لک دا زیاتی دې ساده پارا د شپې په یو ټوله کې تهجد ته وي ترک الوجود آرام پریدا خو پریدا ځان به خوب کولو ته تهجد وي تهجد ځان به خوب کا پس به معنی بل قران زمير قران ته راځي په قران کریم نو معنا د شپې تهجد کوا او د تهجد کې ګوره اصل اوږد قرت ته ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اوږد قرت کړی چې سدس الليل الاخير کې پاتې درې شپګم هیڅ کې او پدې کې اثر اکاته کړی زهره خبره چې ډیر وګدو وګدره کاتونه کړې دي عائشه رضی الله عنها وي چې تاسو مکه کوئ چې نبی رسول الله به سمره وګدو مونږ کوو تر دې چې کله به سجدی له لاړو نو مال به دا سکړو نو ما به پیرا غونډې کړې وای کومره ده چې خو مې را غونډې کړې هغه وروسته به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا روچت شو د سجدی نه چې روچت به شنه ما وځي دا بیا خپل غزولې ښه زمې سجدی له بچتر مال به بیا دلته دومره وګدي وګدي سجدی وګدناسته شوې ده ځکه د نبی له سلام اولاړه دا غرو کو دا سجده دا یو برابر قریبا من سوا دغه فرق نه وخه دا یو بل بالکل نږدې او سمره چې به اولاړه کړو هغه عمر به رکو او د رکو نه به رست هغه عمر بیا اولاړه وا دا هغه نه رست بیا سجده کې هغه عمر وخت نو بیا سجده نه به را پاسې د دوه سجده مې کې هغه عمر ټیمو بیا به سجده له دور وګد منځو او قران الفجر نو فتهجد به ځان به خوبه کبدي نافله لک دا زیاتی دې ساده پاران بعض علما معنا کوي تطوعن غریب القران کې ابن قتيبه المتوفى 276 هجري د درې مې صدې عالم چې دا نفل دې ساده پارا او دا نبی له سلام باندې مخکې فرض او ورستو بیا نفل پاتې شو فرضیت منسوخ شو چا وینا نه دا په نبی له سلام باندې فرض او په امت باندې سنت دې نفل او اذا نفل المراد صدق فريضه زائده على سائر الفرائض فرض الله تعالى لك نافله لك دا فرض دي پتا باندې وګوره دا نفل په معنا دا فرض راغی نفل دلته په معنا راځي شو دا فرض دا پتا باندې فرض دي په نور امت ندي دې مقام کې به تر خبره چیرې د امت ته پاره دا مستحب دي که سنت دي معارف القران کې مفتي شفیع صاحب د مظهری قول لا نقل کړو مظهری خپل تفسیر کې وی والمختار عندي ان افتراض قيام الليل نسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وكان لو تطوعا كما هو مدلول هذه الايه سريعا ولو كان المعنى فريضه ظاهره لقال النافله عليك سوق چې دا معنا کې چې دا نافله تلک معنا دالا چې دا پتا باندې فرض دي دا معنا غلطه ده دا معنا وی غلطه ځکه دا چې لام سله د هغه نفل ناراضي چې په معنا د فرض دي بلکې دا غي سله اعلی راضي نو بیا به نافله علیکه ویلو کدينه دا پته لګي چې نبی له سلام باندې فرضونه بیا منسوخ شي وي او به وګړه خبره کړی دا او به په حق د امت کې دا سنت تی لکه څنګه چې د نبی له سلام نه پاره او به تر اداره چې دا سنت موقت صحیح او دا نفل ندی تهجد نفل ندی لکه څنګه درول چې کوم سنت ته کېده ماسخین سنت دیستا د ماخام سنت موقت دی کنه خامخا بهګه دا به خامخا کې ځکه نبی له سلام په مواظبت کړل نبی له سلام پریخي ندی چې پریخي ندی نو امت لم دانې په کار چې دا پیری دا د غړو سخت خبره لګوري دا عام او احناف خلاف خبره غړلې دا غیوه جدار چې علما قوی دلیل د ګوري دلیل هغه ته مضبوط کار شوی دی چې نبی له سلام په ټول عمر دا کړی دی چې کړی دی دا کلک سنت دی دا وی مستحب مستحب نه دی مستحب دی دا به خامخا کې کم از کم د دوه رکاتو نه شروع شي دوه رکاتو بولې دي چې دوه رکاتو خو کې کړ دا پتا کلک دی چې ټول ژوند کې تیر شي یو سړی پکې داونه کینو ډیر افسوس خبرې کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا او دې سره زړه مضبوطي کې ان شاء الله رستو وراشي سورې مزمل کې ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار صبحا طويلا د شپې دا پاتې دل نه دي دې سره زړه ډېر مضبوطي کې او ستا وینا د خلې بډې برابرۍ دا د وفې دې په دې کې شته یو په خپل مسله کې لکه ډېر مضبوطي پروا به نه ساتل چا کټوله دنیا یو قابل خوشي کنه تا باندې بس اثر دا غي نه پریوزي او دویم دا چې اقوى مقيله استا خبر بروغه خبري معنی دلیل سره مؤكده او مکمل خبره بيخه به دلیل خبره بستا د خلین نه او باسي الله بیا دي کدا فیدیشته چې زړه د مضبوطه نو خلوم مضبوطه جبم برابرۍ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا نزيدا چو برسي تعالی رب استا هغه مقام استایلی شویتا مقام استایلی شوی کم دی یحمده الاولون والاخرون چلون بنی او رستنی ټول به داغه ستاینه کوي دې مقام ته الله تعالی صحیح مقام محمود ته دا کوم مقام دی ظاهر ده چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه ور کوي چې دا څه مقام دی چې غد بل چانه دی بعض احادیثو کې تعبیر ده دینا ته مقام الوسیله سره شیو چې کله تاسو بانګ وای نو داغه نرستو زما د پاره وسیله وغاړي ځکه وسیله په جنت کې اوچته مرتبه ده ادا به صرف یو کس ته ملويږي یو کس ته او امید زمادار ده الله نه چې کس بزیم نبی له صلوات و سلام وي دغه وجه چې مونږ کلا بانګ وایو نو مونږ بیا وایو اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اے د دې دعوت ربا اے د مونږ ربا آت محمدن الوسیله محمد رسول الله ته وسیله مقام ورکي وسیله داغه مقام نوم دی ښه د ډېر اوچته مرتبه ده جنت کې چې دا صرف محمد رسول الله ته ملایوي دا غلی عطا ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي ادخلني جاي هغه ام مقام دي چې محمد رسول الله په شفاعت کبرا کوي د ټول نړۍ به سفارش باندې بي السلام شروع کوي ځکه نور انبيیاء هغه به جرأت نکړي شي محمد رسول الله بد الله دربار کې پریوزي او حدیث کې مرادي چې ما ته به الله خپل داسې ستاینه اوخي لا يحضرني الان چې اوس ما ته نه دی اوس ما ته نه دی او وخت به الله زما ذهن کې واچي او زبد الله غستاین حکم چې کله وی کوم نو الله براته وي چې یا محمد ارفع راسك او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سر اوچت سل تعطى واشفع تشفع سوال کوي چې درکړې شي سفارش کوي چې قبول شي دا اوچت مقام نه کنه مقام محمودا ظاهر ده چې مقام د شفاعت مراد دی دغه شفاعت کبرا دی ها او قر ربي او يا رب زما ادخلني مدخل صدق داخل کې ما په داخل دو در اشتیا او دا مدخل مصدر دی ګوره او اخرجني مخرج صدق او باسه ما په باسلو در اشا او وجعل لي من لدنك سلطان النصير او را کې مال د خپل طرف نه غلبا چې مدد وسره وي وقل دا سوایا کنه چې ربي دا الله نه سوال کوه محمد رسول الله ته طریقه خيخه چې ته دا څه کوه دا نبی له سلام ته خیادو مخې ته ودا لیکن ما تا ته وی چې محمد رسول الله سره د دوه اوچت مقام نه د الله په دربار کې چغي وی او فریادونه کوي او داغه غوښتل کوي نو ما تا خو به د سار تر ماخامه دا فریادونه کوو دعاګانې به کوخه او خور رب دا سو وایې شرب زما ادخلنی مدخل صدق معنا کله چې ته ما داخله نو په داخلي یو د ریشاو سره مې داخل کی یزا ادخلتنی فادخلنی مدخل صدق او اخرجنی مخرج صدق او باسما په باسلو د ریشتیاو ادا بکلی کله چې د الله د پاریخه کم وتل او کم ننستل دا چې د الله د رضا د پاری نو دا مدخل صدق مخرج صدق دی یو ځیتن نه وځي داخليږي او هغه د الله د رضا د پاری یو ځینه وځي د الله د رضا د پاری نو دا اصل کې اوچت مقام نه ښا دې ته ویل دي د الله د رضا د پاره حاد الارواح الی بلاد الافراح کې ابن قیم وی مدخل صدق مخرج صدق غي چې د الله د رضا د پاری بس تا هر وتل او تا هر نه وتل چې د الله د رضا د پاره نو دا غ مدخل صدق مخرج صدق دي او جعلنی ملتون کا او راکی مالا د خپل طرف نه سلطانن داس غلبا نصیرن چې مدد وسره ای مدد والا غلبا را لراکی اللہ چه ستار طرف نه مددی کتی او قل جا الحق و زحق الباطل او آیا راغ حق او رکش و باطل حق راغ اسلام راغ باطل ختم شو شرک ختم شو عبداللہ ابن عباس رضیلان ہوئی یا حق صدی قرآن کریم راغ باطل ختم شو چې شیطان دے امام قطع دوئی یا حق سره چې جهاد راغی د جهاد حکم د کافر سره نو باطل ختم شو کنه شرک ختم شو ابن جریج وی دا رنګ حق عبادت د الله دی او باطل عبادت د غیر الله دی لکه امام مقاتل وی سره والا تفسیر ودلته او بل تنز دی نو حق راغی او باطل ختم شو ان الباطل کان زهوقا محمد رسول الله چې مکه فتح کړه یو یو بوت به راغست او لخت او سره غیله به را بغو او قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا یقینا باطل دې شه داسي چې رکیږي وا ختميږي به خو چې کته مقابله کې ودرې د اکلښ وکنه نو باطل نه پاتې کیږي ان الباطل کان زهوقا یقینا دې باطل رکیدونکو په مقابله د حق کې نو ترغیب د قران کریم ته چې ونو نزل من القران اور علی ګمون د قران کریم نه ما هو شفاء اغه شی چې اغه شفاء دا او رحمت للمؤمنین اور رحمت دې ایمان والو ولا دا شفا دا قرآن کریم څنګه شفا ده مانسو آیاتونه به وای او بس چې څوک بیمار شي نه پاغه به پوکي نو بس دا شفا ده نه د مقام کې ابو سعود چې مشهور حنفی مفسر ده د نهم صدې غوريخه مفتی ابو سعود عمادی هغه وی یو تحقیق البعض به اعتبار شفاء الجسمانی کما فی الفاتحه او آیت الشفاء لا يساعد قول سبحانه ولا يزيد الظالمين الا خسارا کڅوک د شفانه مراد صرف دم دوری دوری علی نو دا رستو آیت د دې سره نه لګي بیا چې لایز د ظالمینه ولې ظالمانو دم چي په باغیه سره نه کېدلی سمانا شوی د دینه مراد شفاره من لکه چې کبر ازونه دی ختموي شرک او باسی د سینینا کفر ته ختموي چې کله قران کریم دې ته غاړه کېدل دې بیانونه اورې کنه ننزل من القران نازلو مونگا د قران کریم نه ما هو شفاء هغه چې هغه شفاء د زړو زړه د شرک نه خالی کی د کفر نه د کینو نه د حسد نه د کبایر نه او رحمت للمؤمنین غل یقینی دي لرګي او رحمت للمؤمنین او رحمت ته د پاره د ایمان والا ور شفا سره تخلیه رااله الته یو مرض فروتو شرک کفر انکار بد عقیده هغه ختم شو چې ختم شو رحمت راغی دا قانون دی چې مخ کې تخلیه نو بیا تحلیه مانه یو ځای چې ته خسته کې دا ول نو په کې جارو وې ډوړي موړي غندونه مندونه به لر کې کنه نو دا غي نرسته بیا پاغه کې ډیکوریشن پیسونه لګې جامه بداول نو صفا کې خري مېری بدلې کې نه لاو بیا تر لګې نو د کشان دې شفا د تخلیه ده او رحمت د تحلیه ده دا خیس کې دا رستوي بیا دا غي نه ځکه یو رحمت للمؤمنین او ولا یزيد الظالمین او نو زیاتې کوي دا قران کریم ظالمانو لا الا خسارا مگر تاوان مشرک کافر بدباطل سره چې قران اوري کنه دی په کوپر بلکی مخکې تیر شیو چې قران کریم سوره سوره بیانېږي کنه نو ولې زیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا دا یې کفر نور کور سی واکی ځکه دا قران کریم ډیر اوچت شان دی نو د دې بیان چې په ایمان والکیږي ایمان مضبوطی خو کافر چې کله دا اوري نو کفر کې نور کلکیږي وګور ابو جهل تا وګور هوت باشه باب الهفته وګور نور کافر ته قران بیانونه اوریدل او بیا هم په کفر کلکوخه ځکه دې مقام کې وی ولا یزيد الظالمین ظالم لنور څه فائدہ نور کې سیوار دینه چې تاوان تاوان تاوان تاوان نور تاوان کې اختش نو اس دی د قران کریم نه ډډه کوي دا غي بیانونه باندې سوچ نه کوي په کفر کې لګ دی نو یا زجر ورګی رټنه و اذا انعمنا علی الانسان او کله چې انعام وکوم په انسان باندې اعرضان مخو ګرځي و نه اب جانب او لري کې خپل ډډه و اذا مس او شر او کله چې ورزيد ته تکلیف کان یوسان وی دی نه امید دا الله نه امید یا د خپل معبود نه امید دا وګوره مخکې سره بیان د خسران کوي کنه چې ظالم له څنګه خسران سی واقعي دا سی ول سی واقعي چې کله انسان باندې انعام د الله له طرف نه راشي کنه نو دې مسته کې راشي نو د دین نه مخ واړي چې ما سره خو مال لې ما سره خو دولت دې نوکر چاکر دې ما سره نفری دا اعرضا وانا اب جانب ډډل لري کی جمعه تاړو بیا ګوري نه د الله کتاب ته کې نه اصل هغه تر خپل شان خلاف کاری وانا اب جانب دا ډېر خطرناک سره دی او اذا مسو الشر کله چې ورسیده ته تکلیف نو کان یوسا وی دی نه امید بیا یا چې یو یو خپل وازه کړی ها کله تکلیف او حادثه چې راشي د انعام په حال کې دا منکر انسان یادای ایمان والا نه داغه حال داله بیا چې د خې اعتراض کوي د الله کتاب بدی شي د الله دین بدی شي د الله د دین مراکز د عبادت زینه جمعهونه مدارس هغه بدی شي اعرض و نه اب جانبه او چې کله شر پر راشي نو بیا دې د کوره خپل به وازه کړی کانه اوس نو قل تو تو کل یعمل علی شاکلته هر یو عمل کوي په طریقه خپل زه لګیاي دنیا کې الله مهلت درکړي دی نیول نه کوي تا خپل خو خدا خو یو ټیم را روان دی چې پاره کې بیا پته لګي خف ربکم عالمو نو رب استاسو خب و دی بمن هو اهدا سبیلا پاره چا چې روان دی په سملارا دنیا کې خو تعالی اختیار دی کنه عبد الله صاحب نه بریتو قبرت الله سوه دنیا کې تعالی ر اختیار دی کو چې څه کوي د حیا پاک نن دی وهر دی روس نه بیا پته لګي ربکم عالم بمن هو احد دې کې تسری ده ایمان والا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی بیان خو کو استاد دی موالی ده کدا خلک په کفر کې لګي کنه او مسته کوي پروا یې مساته وته وایې زه کوي په خپل طریقه روان یې زمونږ طریقه خدا را شي مونږ به دعوت کار کوو چلو به دا الله کتاب به بیانو محمد رسول الله سنت به بیانو د دین اسلام هدایات او داغه احکام به ذکر کو کما نه ومنا کنه منی ممنه فربکم عالم بمن هو احد سبیلا الله تخفت دا نو سوق چې هدایت والي نه هو کامیاب شو چې هدایت والي الله به سزا ورکړي فربکم عالم بمن هو احد سبیلا بیا ته ګور یوم ندعو کل اناس فکم رز چواز بو کوم هر یو کستا هر ډلې ته به امامهم په نوم د پېښوا د دی فمن اوتی کتابه به یمینه نو څوک چې ورکړې شو هغه ته عمل نامه دا په خلاص داغه اولائک یقرؤون کتابهم نو دا صفاتونه والا لولي به عمل نامه خپل ولا یظلمون فتیلا او ظلم باندې شي کېدې په دې په قدر د تار دا ډوکی د کجوري ومن کان فی هذه اعمى او څوک چې په دې دنیا کې ړوند توحید نو د دین نه فهو فی الاخرة اعمى دې په آخرت کې مړوند دی وا ذل سبیلا او رکون کې د لارې د توحید له دنیا کې یا رکون کې وای دی لارې د جنت له آخرت کې و ان کادو لیفتنونک او یقینا نزدې دا چې واړی دی تعالی را ان الذی اوحینا الیک دا غسنا چې وحی کړی د مونږ تا ته لتفتری علینا غیره دې د پاره چې ته جوړ کې په مونږ باندې علاوه د دینه و ایزن نو پدغه وخت کې لتخذوک خلیلا خامخاو به نزیدی تا په دوستانه ولولا ان ثبتناک او که چرته نوې چې مضبوط کړې وې مونږ ته او که نوې چې کلک کړې وې مونږ ته لره لقد کت ترکنو الیهم نو یقینا نزدې وا چې ته کوږ شوې دي ته شیئا قلیلا لغوندا ایزن لاذقناک دغه وخت کې څه کولې وې مونږ ته تا ضعف الحیات دچن عذاب په ژوند دنیا او ضعف الممات او دچن پس د مرګ نه دچن عذاب ضعف عذاب الحیات او ضعف عذاب الممات مراد ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا به اونو مې ته ځان د پاره په مونږ باندې امدادي و ان كادوا ليستفزونك او یقینا نزديري دا خلق چې وې ری تعالی را اوس غلی تعالی را من الارض د دې ځمکې نه یدا سیم ویل شي چې دا مين په معنا لفي دي و ان كادوا ليستفزونك او یقینا دی غواړي چې چلونه جوړ کی تا تا من الارض په دې ځمکه د مکه کې لیخرجوک منها دې د پاره چې وباسي تا د دینه و یذل لا یلبسون خلافک الا قلیلا او په دغه وخت کې حصار بنشي ستانه رستو مگر لګ وخت سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا فشانت د طریقې زما د هغه چا سره چې لګلیو مونږ ستانه مخکې د رسولانو خپلونه ولا تجد لسنتنا تحویلا او نوونه وبنمومي زمون طریقې لا سبد لیدل اقیم الصلاة پابندی کوا د مانزو لدلوک الشمس د وخت زوال د نورنا اله غسق الليل ترتیری د شپې پوري او قران الفجر کوا منذ صباح ان قران الفجر یقینا منذ صباح کان مشهودا دیتا حاضری کی دی شی د ملائکو ظاهری معنا مغسته شی چې تلاوت کوا په وخت صباح کی د الله د کتاب زکه دیتا حاضری کی دی شی دغه وجره چې نیکان خلق سار مال د مون نورستو خامہ خالق تلاوت کوي ښه د الله د کتاب خړومبه معنا چې کوم ما وکړه نو دا حدیث تفسیرو د غنو صحابو تفسیر دی چې کوا مونز د صبا یقینا مونز د صبا د ته حاضری کی دی شي د ملائکو ومن الليل او د شپې په یو برخه کې فتحجد به نو تهجد کوا په قران کریم تهجد چې کینو قران به پکې وای کنه یا فتحجد به نزان به خوبه کا په دی قران نافله تلک ادا سیاتی دے استاد پارا عسى ان يبعثك ربك نزيد چوب رسي تعالی رب ستا مقام محمودا مقام استایلی شویتا وقل اوایا رب رب سما ادخلنی مدخل صدق داخل کما په داخل دو درشتیاو واخرجنی مخرج صدق او باسما پو باسلو درشتیاو وجعل لي اوراك مال ملذن کا دخل طرفنا سلطانا نصيرا غلبا چ مدد وسري يا غلبا مدد والا وقلوا داسوا يا جاء الحق كارش حق راغ حق وزهق الباطل او ركش باطل ان الباطل كان زهوقا يقينا دي باطل ركي دن کے بمقابله حق کے وننزل من القران او نازلو من القران الكريم ما هو شفاء اغه شی چې اغه شفا ده او رحمت للمؤمنین او رحمت د ایمان والو لا ولا یزید الظالمین او نه زیاتی کوي ظالمان الا خسارا مگر تاوان و اذا انعمنا علی الانسان او کله چې انعام کوم په انسان باندې اعرض نو مخ وګرځي و نه عاب جانبه او لری کی خپل ډډه و اذا مس الشر او کله چې ورسید تاسو تکلیف کان یوسا نو وی دی بیا نه امیدا قل وایا ورتا کل یعمل هر یو عمل کوي علی شاکلته په طریقه خپل ربکم علم رب تاسو خپو دې بمن هو احدا سبیلا فاغچا چې اگر روان دې په سملاره